زمزمہ دا باب دی دا حقی چراغل دی پا فضائلو دا زمزم کی زمزم پا مسجد نبوی کی دا خانه کعبه دروازه چی دا داغینه چی پا دی سیر داسی زیدی داسی نسو تقریبا سلویخ گزا دی مطاف منس که یو زیر ازی خوز اغاوار دی دا غل تکویی دی اغیطا وی زمزم دا زمزم و بوتا اللہ دیر لوی فضیلت ور کرده پا حدیثو که هم دا دی لوی فضیلت تی او دا فضیلت دی چه که دور خوراک نکه کنن و تش دا غذا او دا و بس که دا غذا کار کئی مسلم شریف که حدیث دی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راغلیو مکیت دا رسول اللہ سره دا ملاوی دو دا پارا دیش رز دی وی ما بل ما خوراک نو کړي بغیر د زمزم نه دو بابا مس کړي نو ما وی الله ډیر لوی خیر او فضیلت ور کړی دی او عبد الله بن عباس سے بوی عجیبه غوند کار دی تجربه ده وی دا د زمزم او بده چې اوس کړي نو دا لیما شوربا چې د سم مقصد د پاره اوس کړي شه بس هغه بدلای طالبان خوایی چه دا غوث که اللاغوی وی اللهم نغده دا آتین یا علمان اللهم ارزقن یا علمان نافعا خدا یا علم نافع را کی دنیا دار خلق وی دا غده رزقن واسعا دا غوی بزرگان وی و عملا متقبلا خدا یا دسی اعمالم قبول نصیب و گرده چه غستا پا دلبار کی قبول نوی باب و ما جا دا باب دی دا حقی چه کم راغلی دی پا فضائلو دا زمزم که اوز دا زمزم پا بارا که حدیثو ندیر دی خو امام بخاری رحمه الله شرطو ندی زیاد دی دا دی وجه نده پا شرط بانده دا شرط مطابق ده تا دسی حدیث نور ندی ملاو شوی چه آقا دی ذکر که نو دا یو حدیثو تا ملاو دی نو دی آقا ذکر کهی وقال عبدانو عبدان عبد الله قال عبدان ينزو عن الزهري قال انس المالك كان ابو ذر يحدثه حضرت انس وي جي كان ابو ذر و حضرت ابو ذر غفاري يحدث عقيب من تحديث بيانو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې یقینا د الله رسول دا معراج واقع ده چې الله تعالی خپل پیغمبر بیت المقدس ته او بیا هغې نه چې دی نو دغه ته اسمانونو ته خېجه وه هغه واقع بیانوي رسول الله وایي زه خپله کوټه کې وم د شپې او دغه راته سوری شو چت او د چت نه چې دی نو دا ملایکې دوه راکوشوې او زه د ځان سره روان کړم نو دغه ته راوستم حرم ته اول ته زما دا سینه سیری کړه او دا زما زړه راویستو او د زمزم په اوبو باندې ووینځو معلومیږي دا خبره چې په تمام عالم کې د زمزم نه بل بهترینې اوبه هغه نشته دی نو دی وی قال رسول الله وی فورج سقفی سیره کړی شو کولاو کړی شو زما چت زه چې کوم ځای کوم زما د کوټې چت کولاو کړی شو یعنی سوری کړی شو وانا بمکه او حال لا دی چې زه په مکه کې وم فنزل جبریلو نو راکوشو حضرت جبریل وسره بله ملایکه هم وه نو زه بیا د دې ځای نه روان کړم حرم ته راوستم ففرج صدری نو حضرت جبریل کلاو کړه زما سینه تاسو ورته وایې شق صدر دا سینه راله سیرې کړه او زما زړه راوویست او ثم غسله او بیې زما سینه ووینځله بما زمزما په اوبو د زمزم لاندې ورسره لیکي وایي دقه ترجمه الباب دی ګوره په تمام عالم کې د زمزم او بو پشانت نور او بنوي ورنه ک نور وینو په کارو شغه وروړي وي په غیبانی وینځلې وي خان ثم غسله بی زما دا سینه او وینځلا بی ما زمزم په بو د زمزم ثم جاء بیا حضرت جبریل راوړو بی توستین یو خانک لگن من ذهب دسرو دسرو یو خانک راوړو او دا خانک څنګه او ممتلئن دا ډکو حکمتا دا علمنا اغا علم تا اللہ تعالی صورت ور کرو و ایمانا او دا ایماننا دا حکمتا او دا ایمان دا خانک ڈکو او فا افرغها او دا خانک راوارو فی صدری زما پسینکی او سم اطبقهو او بی زما سینه او گندلا بی زما سینه او گندلا دل تستاسو حاشا سوال کئی چې دا سرو خانک اغه راوړو او د ایمان نډکو د حکمت نډکو او اغه سما پسینه کې راوړو نو دا خو استعمال د سرو د لوخي راغي او تاسو دا په حدیث کې راشي چې رسول الله وی د سرو لوخي می استعمالوي دلته خو نه راغلی دا د سرو د لوخو استعمالولونه دلته کې لوخي استعمال شو دا ولی نو ځنې استادان جواب کوي وایي دا قبل النهي مسله وه دا د هغه زمانې مسله ده چې لا نهي نه و راغلی د سرو د استعمال نه خو ستاسو حاشیه جواب کوي خدای هم په خیر کې د سرو د لوښو نه چې نهي راغلی ده نو الله منې کړي دي نو څوک یې منې کړي دي بندگان انسانان یې منې کړي انسانان چې تاسو د سرو د سپینو لوښې مې استعمالوئ دغلته خو کې استعمال کړی دی نو ملیکو استعمال کړی دی ملیکې خو څه دغه نه دي منه نه دي هغه خو کوس استعمالی هم استعمالی دی ښه ثم اخذ بیا حضرت جبریل ونیوه بیدی زما لاس د لاس نه ونیوم د جومات نه راوویستم لږ مخکې تېر شوی دی نو بیا بار یو سورګي ولاړه وه براق چې د خر نه لږ اوچته وه او د کشر نه لږ ښکته وه او پاره یې سور کړم او فا دا اوس ډېر مختصر دی بیا لاړو مسجد اقصا ته او د هغې نه بیا هلته کې مې لمونځ وکړ او بیا د هغې نه پس فعرج بی او زه یې وخېژولم الی السماء الدنیا دې اسمان ته دا د دنیا اسمان نه دی دا ول جبریل راسره و فقال چې اسمان ته وختو فقال جبریلو نو جبریل وې لخازن السماء سوکیدار د اسمان ته د دنیا چې د نږدې اسمان دی دلته دروازه وه بنده وه دې کې سوکیدار و څه ورته وایي افتح دروازه کولاوکه نو قال هغه سوکیدار ورته وایي من هذا دا څوک دی چې دا وایي دروازه کولاوکه نو قال ده ورته ووي قال ده ورته ووي دا به داسې نه وایي قال جبریلو نه قال کې ضمیر دی نو قال د جبریل ورته ووی چې جبریلو یعنی انا جبریلو زه د هغه یم جبریل یم هغه دې فضیلت راغی د څو د زمزم حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي ان ابن مسعود حدثه خ دلتا دا عبدالله ابن عباس ابن شعبی روایت کوي ښه امام شعبی او دا هغه نه روایت عاصم کوي نو د شعبی په روایت کې دا دي چې ان ابن عباس حدثه عبدالله ابن عباس چې دی حدیث بیان کړی دی امام شعبی ته قال دی وی عبدالله ابن عباس چې سقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اسکلی پر رسول الله باندې من زمزم او بد زمزم ګوره الته پرون تاسو ویلو کنه رسول الله په خوانې سورو او راغې نو وی ما عبد حضرت عباس ته وی ما باندې اوبوس کا ناغه وته سوی یا فضلا زوی ته وی لاړ شه د کور نه رسول الله له اوبه راوړه وی نه دا اوبه را باندې اوس کا ناغه وته وی حضرت دی که خو خلکو ګوتې والی دي وی نه نه نه دا را باندې اوس کا نو وی بیا مونږ وله دغه دې دا بورکه را واغشته او هغه بورکه رسول الله ته مونږ ورکړه هغه اوس کله چې ویس کله د سره چې دی نو حضرت اسامه و هغه باقي اوبې بیا هغه له ورکړې وه دا ته اوس کا نو ګوره نورې اوبې ونه څکلې وی هغه نورې د کور اوبه پرېږده دا را باندې اوس کا نو ما اوس کلې په رسول الله باندې من زمزم اوبه د زمزم هلکه چې رسول الله دا د زمزم اوبه څکلې نو دا حالت سو وهو او حال دا دی چې رسول الله چې دا اوبه څکلې نو قائم دی ولاړو قائم دی دغه دی روایت کې دا قائم ټکی راغی اکثر زموږ حضرات وایي چې د زمزم اوبه څکې نو په ولاړه څکې وایي ځکه چې رسول الله چې څکلي دي نو هغه په ولاړه څکلي دي دا د دې شعبي په روایت کې دا ټکی دی ښه چې رسول الله اوبه څکلې نو قائم دی ولاړو په دې به دې اوس راځي بیا قال عاصم دا عاصم وایي د ده یو استاز دی شعبي او بل استاز دی اکرمه دا دواړه د عبدالله بن عباس صاحب شاګردان دي وایي ما دا حدیث بیان که خپل استاز اکرمه ته چې شعبي خو داسې وایي چې رسول الله د زمزم اوبه څکلې نو وهو قائم هغه ولاړو وی ما ته وی خدای دې په خیر که ولاړ نو رسول الله چې اوبه څکلې په وخه سورو ولې پرون تاسو نو ویلې ولاړ چېرته و قال عاصم عاصم ووی چې فحلف اکرمتو قسم وکړه حضرت اکرمه دا خو تاسو ویلي دي که نه د عبدالله بن عباس صاحب خصوصي خادم هم دی او شاګرد هم دی ما کان یوم اذن نو رسول الله په دغه ورځ الا علی بعیر مگر هغه سور په څه باندې و په اوښ باندې و نو چې په اوښ باندې سور و نو چېرته پکې مسله ده دغه رالېله د ولاړه چې په ولاړه څکله خو د دې وجه نه اصل کې دې راوي دا چې په اوښ باندې سور و نو دې ته تعبیر د دې نه په څه وکړه په ولاړه باندې د دې وجه نه د زمزم اوبه که په ولاړه څکې هم صحیح ده که په ناسته باندې څکې هم صحیح ده څه پابندي معمدي پکې نشته باب و طواف القارن دا باب دی د طواف د قارن یو سړی د حج او د عمرې دواړو احرام وکړي دا هغې درې طریقې دي یا خو چې د میقات نه احرام کوي نو حج او عمره دواړه راوالي او وی اللهم انی ارید الحج والعمره فیسرهما لی وتقبلهما منی یو دا صورت دی یو صورت دا دی چې د میقات نه یوازې احرام د حج وکړي نو لاړ شي لاړ شي لا کارونه د حج نه شروع کړي او په احرام د حج باندې احرام د دغه وکړي د عمرې دا قران دی یا احرام د عمرې وکړي لکه د زمونږ جان کوي خو چې لاړ شي خو چې جدې ته ورسي له افعال د عمرې نه دي شروع کړي او حج احرام هم پرې وکړي مطلب دا دی چې دې مطاب ته خو کوزیږي که نه نو د ده حج او د عمرې دواړو دغه وي احرامي قارن هغه سړي ته وایي چې د هغه د حج او د عمرې د دواړو احرامي دلته اوس دا سوال دی دې چې مطاف ته کوشي نو دې به طواف څنګه کوي دې کې لږ اختلاف دی زموږ احناف حضرت امام صاحب چې کوم تحقیق کړی دی یا حضرت علی یا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د هغوی دا دی چې دې به دوه طواف کوي یو به لاړ شي اول طواف به د عمرې دپاره وکړي د هغې نه پس به بیا لاړ شي او د صفا مروه منځ کې به سعی وکړي چې چې صفا مروه سعی وکړي نو بیا به راشي حرم ته، او بیا به چې دی طواف قدوم نه دی، هغه سنت طواف ابا د حج دپاره وکړي، د حج دپاره. اوس یې اخوا خوخه که صفا مروه کوي ادی کوي او که نه کوي، وایي که نه نه دی کوي. مطلب دا دو چې قارن چې کوي طوافونه دوه به کوي، یو به د عمرې دپاره کوي او بل به د څه دپاره کوي، د حج دپاره کوي. پوه نه شوې؟ قارن چې لاړ شي نو اول به طواف د چا وکړي؟ د عمرې. بیا چې د دې طواف نه فارغ شي نو لاړ به شي صفا مروه ته، د عمرې دپاره به صفا مروه وکړي، ځان به نه حلالوي، بیا به راشي نو بیا به طواف قدوم وکړي. هغه د حج دپاره چې کوم سنت طواف دی هغه به وکړي. اپل او صفا مروه کوي ادی کوي که نه کوي، نه دی کوي. یو دا طریقه ده. حضرت امام سے وی دا طریقه چې دی دا بهتره ده چې قارن به دوه طواف کوي. امام شافعی رحمه الله هغه وی طواف واحد، یو طواف به کوي، لاړ به شي یو طواف به وکړي، دا یو طواف دی د عمرې هم شو او دا یو طواف دی د حج هغه هم شو. چونکه د هم میلان زیات د امام شافعی سی مذهب ته دی، نو هغه حدیثونه بیانوي چې هغې کې یو طواف دی، هغه حدیثونه نه بیانوي چې هغې کې ځان له مستقل دغه دي ځان له طوافونه دي. نو وی باب طواف القران قارن، دا باب دی د طواف د قارن چې قارن استاذ به دوه طواف کوي او که یو طواف به کوي. حناف وی دوه به کوي، امام شافعی رحمه الله او غالبا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ما هغه وی یو طواف به کوي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن غنم شهاب عن غرة عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة بيبي وي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منغا اوتو د مدينينا سرد رسول الله في حجة الوداع، فحجة الوداع كي اغلسم كالو د رسول الله اخري حج دي، نو خير شي اوتو نو فاهللنا بعمره، من احرام وکړو د عمرې. دا تاسو ویلي د حضرت عائشې په روایت کې مختلف الفاظ دي، یو کې داسې دي چې فاهللنا بعمره، لیکن بل ځای کې راځي چې اهللنا بحج، من احرام وکړو د حج. داسې معلومیږي چې احرام د حج کړی دی د میکات نه، خو چې وړاندې تللی دي نو بیا په احرام د حج باندې احرام د دغم کړی دی د عمرې. خیر، بیا راغی دغه اجان سیبان چې مکې ته راغلل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرف نه حکم راغی چې چا احرام د حج کړي هغه دې راپاسي او دا احرام د حج دې بدل کړي په احرام د عمرې. کارونه دې د عمرې وکړي او ځان دې حلال کړي. هغه څوک ځان نشي حلالولی چې کومو کسانو ځان سره دغه راوستي قربانۍ، لکه رسول الله راوستې وه، حضرت علي راوستې وې، یا حضرت طلحه هغه راوستې وې. نو موږ احرام وکړو د حج. ثم قال، بیا رسول الله وی چې مکې ته رالو، من کان معه هدی، د چا سره چې قرباني وي نو فلیهل بالحج، هغه د احرام وکړي د حج والعمره او د عمرې. اصلي کې دا د دې ځای نه نه دی، د دې دا مطلب دی چې په دا احرام د دې باقي پاتې شي، ورنه احرام د حج او د عمرې خو مخکې و. او ثم لا یهلو، بیا دې ځان نشي حلالولی. مطلب دا دو احرام د حج راوالی په احرام د څه بدل کې د عمرې. او مسله دا ده چې چا سره احرام د عمرې تمتو کوي او قرباني ورسره نی، هغه چې افعال د عمرې وکړي ځان به حلال کړي، لیکن که متمتع سره قرباني وي نو هغه ځان حلالولی نه شي. حتی یهل، تر دې پورې چې دې ځان حلال کړي، منهما د دې حج او د عمرې نه پرز د اختر، د اختر پر ځان حلال کړي. خیر، فقدمت مکه، زرالم مکیتا، دا تاسو ویلو چې مکیتا را نزدې شو، صرف مقام دی په سرب مقام کې حضرت شوی په ماده بیماری را لاله وانا ها اذن زما حیزو اوس په حالت د حیز کې چې دی حاجی هر کال کولی شي خو یو طواف نشي کولی. فلما قضینا حجنا کله چې مونږ فارغ شو د خپل حج نه نو تاسو ویلیو که نه ما رسول الله ته په محسب کې دغه وکړ شکایت چې حضرت خلک به حج او عمره د ځان سره وړي او زه به یوازې حج وړمه ما نه خو عمره پاتې شوه. وی زما رور ته ووی عبدالرحمن ته چې هلکه عبدالرحمنه دا خپله خور دی تنعیم ته بوسه او داغه زه نه پې دغه وکړه عمره. نو ارسلنی رسول الله زه ولیږلمه مع عبدالرحمن سره د عبدالرحمن ابن عبدالرحمن دی رور دی کوم ځای ته ولیږلو الی تنعیم تنعیم ته او که ستاسو خیال و راته ویلو چې ګورې تکړه شی او زر زر افعال د عمرې وکړې چې بیا ځو. فاتمرتو نو ما عمره وکړه. فقال نو رسول الله زما د خوشحالولو دپاره ووی هذه دا عمره چې ده مکان و عمرته کې دا پسی د عمرې ستا ده هغه عمره چې تا نه پاتې وه دا هغه عمره شوه چې تا نه پاتې وه. خیر فطاف الذین اهلوا بالعمره نو طواف وکړه هغه خلکو چې هغوی احرام کړی و د عمرې هغوی خو دغه وکړه یا عمرې حرام یې کړی و یا د حج حرام یې و خو هغه بدل په عمرې باندې شو قربانۍ ورسره نه وي. نو ثم هلو بیا دوی ځانونه حلال کړو ثم طافو طوافا آخره بیا دوی طواف وکړه طواف بل بعد ان رجعو من منا پس د هغې نه چې دوی رالې د منا نه دا هغه بل طواف شو. دلته خو ځانونه حلال کړو بیا چې دغه رالله یوم ترویه اتم تاریخ نو په اتم تاریخ باندې اتم تاریخ د سر ورځ وه د زیارت وه ځکه چې عرفات په دغه راغلی وو که نه په جمعې راغلی وو ښه. نو په اتم تاریخ باندې بیا دې کسانو چې دی نو احرام د حج وکړو چې احرام د حج وکړو نو بیا د اختر په ورځ باندې نو واپس چې راغلل نو بیا یې طواف زیارت وکړو. مطلب د دې دا شو چې حاجي صاحب هغه مخکې چې کوم طواف قدوم دی کوي که نه په هغې به دې اکتفا نه کوي طواف زیارت چې کوم فرض طواف دی یا طواف افاظه ورته وایي دا به بیا کوي ښه. ثم طافو طوافا آخر بیا دوی وکړه بل طواف بعد ان رجعو پس د هغې نه چې دوی واپس راغلل من منا د منا نه. و اما الذین جمعوا بین الحج والعمره هر چې هغه خلک وو چې هغوی جمع کړې وه په منځ د حج او د عمرې کې چې هغه قران دی نو فانما طافوا طوافا واحدا هغوی وکړه یو طواف هغوی یو طواف وکړه یو دقه ټکی امام شافعي رحمه الله راخلی او دلیل ګرځوي د خپل مذهب چې قارن نه دی چې مکې ته لاړ شي یو طواف به وکړي دا یو طواف د عمرې هم شو او دا یو طواف چې دی طواف قدومه هغه هم شو هغه دې واحدن راغی. زموږ احناف ورته وایي چې ټیک نه تاسو دلیل په دې باندې نیسئ خو د نورو حدیثونو نه نیسئ هغه درسره منو خو د دې ځای نه مه نیسئ د دې ځنه ستاسو مسله نه ثابتېږي. دلته خو مراد د طواف نه هغه طواف نه دی چې سړی اول لاړ شي دلته مراد د طواف نه هغه د اختر پروس طواف دی. اصل کې دا دی ستا احرام د حجم دی ستا احرام د عمرېم دی په دوو احرامو کې نو ته چې د مینا نه راشې او د اختر پروس باندې طوافونه کوې صوبه کې نو عقل خو دا وایي چې دوو که ځکه احرامونه دغه دي دوه دي وی نه عام طور لکه څنګه چې تمتو والا یا افراد یو طواف کو داسې چې دی نو قارنینو هم یو طواف وکړو. ښه نافع وی چې ان ابن عمره عبدالله ابن عمر دخلا ابنه ندید ابنه راننا وتدت خپل زوید ده عبدالله ابن عبدالله چې دا غنوم دی عبدالله ابن عبدالله مدینه منوره کې عبدالله ابن عمر ندی غالبا دا سن 72 هجری ده سن 72 عبدالله ابن عمر د حج په انتظار کې تیاری کړي اوس حج روان دی سورلیم ورسره کور ولاړه ده چې دی کې ګورو د ده زوی نه دی د هغه نوم هم عبدالله دی د دم دی عبدالله ابن عمر او د زوی نوم یې هم دغه دی هغه ورکړه ورراغې وی باباجي څه کې وی حج ته ځم اوس دا سن 72 د هغه کال دی چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مکه کې دی حکومت د ده دی او عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف د خپل فوج کمانډر کړی دی او د مکې نه ګیره کړې ده حجاج ابن یوسف فوج راغشتی دی او د مکې نه ګیره کړې ده نو چې ګیره یې کړې ده په دې کال باندې دی وزي دغه له حج ده نو هغې ورته وی باباجي سخت کال یې مهرباني وکړه حج له مزه او دا احتمال دی چې جنګ وشي او چې جنګ وشي نو بیا به ته دغې د حج نه به رادغه شر ایسار شي نو بیا به څه کې نو هغه ورته وایي څه مسله خو نه شته ولې رسول الله په شپږم کال د هجرت باندې عمرې له نوتلې چې په حدیبیه کې کافرو را ایسار کړه نو مالته کې دغه وکړه قرباني وکړه او ځان یې دغه نه حلال کړه زه به هم ځم حج له که چاپرې خوم ښه ده او که چاپرې نه خومه ځان به حلال کړمه نو دغه چې دی نس ورته وایي عبدالله ابن عمر دخله راننوته ده ته ابنه زوی ده ده هغه زوی څوک و چې هغه دی عبدالله ابن عبدالله دی خو په خپله دی عبدالله ابن عمر د ده د زوی نام هم ده عبدالله و زهره او سورلی ده ده چې ده فی الدار په کور کې وه د عبدالله صاحب عبدالله ابن عمر سورلی اوس حج ته روان دی کور کې به تیاره ولاړه وه بس اوس پې سوریږي او روانیږي و زهره او سورلی د عبدالله فی الدار دا تیاره ولاړه وه په کور کې فقال نو دی زوی ورته وی باباجي مزه انی لا امنو زما ادبار نشته دی زما په دې خبره ادبار نشته دی چې سخت کال به امني یریږم دا چې سخت کال جګړه ونیشي انی لا امنو زما امن نشته زما ادبار نشته یعنی زه یریږم ان یکون العام چې شي به ان یکون العام چې شي به سه کالې بین الناس په منځ د خلکو کې قتال جنګ زه باباجي یریږمه چې د دې خلکو په منځ کې به جنګ راشي ځکه چې حجاج ابن یوسف د مکې نه ګیره کړې ده فوجونه یې اچولي دي د عبدالله ابن زبیر دی او جنګ به وشي ان یکون العام چې شي به سه کالې بین الناس په منځ د خلکو کې څه به شي قتال جنګ نو چې جنګ شي فیسدونک دوی به منی کې تا عن البیت د بیت الله نه بیا به بیت الله ته لاړ نه شي نو په حالت د احرام کې به یې څه به کې فلو اقمت فلو اقمت نو که چېرې ته ایسار شوې څه کال یو لا نړې نو دا به دله ډېر ښي فلو اقمت که چېرې ته ایسار شوې او سخ کال یې لا نړې لکانه خیر لکه دا به تا له ښي فقال هغه ورته وویل خدای دې په خیر کا د رسول الله اتباع په کار ده قد خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وتلی و د مدینې منورې نه رسول الله ولې په شپږم کال رسول الله نه وتلی په نیت د عمرې باندې نو چې دغه ته ورسېد حدیبیې ته فحال کفار و قریش نو حایل شو کافر د قریش کافران د قریشو بینه په منځ د رسول الله کې و بین البیت او په منځ د بیت الله کې رسول الله بیت الله ته پرېنښو، نو بیا هلته هغه څه وکړو او هملته کې مخصر شو او بیا ځان حلال کړو. زه به هم داسې وکړم، فان یحل کچرې حائل پیدا کړی شو په منځ زما کې و بینه او په منځ د بیت الله کې زه ځما، خو که څه رکاوټ راغی نو افعلو کما فعل رسول الله وسلم، زه به هم هغه کار وکړم څنګه چې رسول الله په حدیبیه کې کړی و، قرباني به حلاله کړمه، ځان به د حرام نه وباسم. ولې؟ فقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله وی د رسول الله د اتباع نه بهترین شی نور چرته دی؟ فقد کان لکم، یقینا دې ستاسو دپاره، فی رسول الله صلی الله علیه وسلم، په باره د رسول الله کې اسوة حسنه، اقتداء خیسته. او ثم قال، او بی وی چې زما احرام ته غوږ کېدی، زه کم احرام کوم، اشهدکم، زه ګوا کوم تاسو چې انی قد اوجبتو چې ما واجب کړی دی په خپل ځان باندې، مع عمرتی سره د عمرې دغه دی ده حجن حج. اصل کې غالبا داسې کارو لکه یو بل روایت کې بره تراشي، میقات نه دی ذوالحلیفه، د دې ځای نه دی یوازې احرام د دغه وکړو د عمرې، نو چې داسې لرې لاندې لاړو وړاندې، دا داسې ده تاسو کتلی ده ذوالحلیفه ټیټه کې ده، نو چې بیا دې طرف ته ځې مخ په مکې باندې، هغه لوی روډ نه دی، اوس هغه لوی روډ دی پاس د دې نه، دا اپل علاقه شې ده، نو دا بیدا ده، بیدا میدان دشته، دې ځای ته چې راغی نو په احرام د عمرې باندې احرام د دغه وکړو، نه څه ورته وایي د حج. نو وایي چې انی قد اوجبتو، ما واجب کړی دی په ځان باندې، مع عمرتی سره د عمرې، حجن حج یعنی احرام د حج موکه قارن شو. قال راوی وی ثم قدم، بیا عبدالله صاحب راغی مکی تا، او فطاف لهما، او طواف یې وکړه د دې دواړو دپاره، طوافا واحدا یو طواف. دقه امام شافعی رحمه الله هغه د ځان دپاره دلیل ګرځوي چې قارن استاد چې راشي نو د عمرې او د حج چې کوم طواف کوي نه به څه کوي، هغه به طواف واحدي. مونږ وایي ټیک ده، دا فعل د دغه دی، د یو صحابي دی، قول د صحابي حجت دی، خو په دې شرط چې بل صحابي د ده خلاف نی، او چې بل صحابي د ده خلاف وي لکه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، هغوی صفا حدیثونو کې راځي چې رسول الله چې دغه وکړه نو طافه طوافین، رسول الله دوه طواف وکړو. عبدالله ابن عمر هم دغه روایت دی، هغه اراده وکړه د حج، کله عامه نزل الحجاج، په هغه وخت کې چې راوړه حجاج ابن یوسف خپل فوجونه، د چا پسې؟ به ابن زبیر، د عبدالله ابن زبیر پسې. عبدالله ابن زبیر دا د مکې حاکم و، او دې پلو چې دی دا عبدالملک ابن مروانو، او عبدالله ابن زبیر د هغه بیعت نه کو، نو د شام نه فوجونه راوستل، او د هغه فوجونو کمانډر حجاج ابن یوسف و، د مکې مکرمې نه چاپېره واچول. فقیل له، نو وویل شو عبدالله ته چې حضرت، ان الناس، یقینا دا خلک چې دي، د عبدالله ابن زبیر او د حجاج ابن یوسف، کائنون بینهم، موجود دون کې دی په منځ د دوی کې، پیدا کې دون کې دی په منځ د دوی کې، قتال و جنگ، تیار مورچو کې سره ناستی نو جنگ کیږي. و انا نخافو، او موږ یریږو، کته لاړې ان یسدوک، چې دوی به ایسار کی تا د بیت الله نه. فقال، نو ده ورته جواب کې ووی، لقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا دې ستاسو دپاره دا الله په رسول کې اسوة حسنة، اقتدا خیسته، دا خو به لا ډېره ښه شي، د رسول الله په یو سنتو باندې به عمل راشي، څنګه چې هغه په حدیبه کې ایثار شوی و هلته ځان حلال کړ، داسې به زه هم ځان حلال کړم. ای زانه، په دغه وخت کې که زه چاره ایثار کړم نو اصنعو، زه به وکم کما صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم، لکه څنګه چې په حدیبه کې رسول الله څنګه کار کړی و، چې هلته یې قرباني حلالې کړې د حرم په حصه کې، یو ځان یې دغه نه وویسته د حرم د احرام نه. انی اشهدکم، زه گواه کوم تاسو، انی قد اوجبتو، چې ما واجب کړ په خپل ځان باندې عمره تن عمره. معلومیږي دا خبره چې اول احرام د څه وکړو، د عمرې د میقات نه. ثم خرج، بیا ووته د دې میقات نه روان شو، نو چې ته د دې کندې نه پاس وخت، حتی تر دې پورې اذا کانه، چې شو رسول الله بظاهر البیداء، هغه ښکاره دشته باندې، هغه واره میدانی، دا اوس هم دا واره میدانی ده. نو څه دی؟ قال عبدالله، وی خو یا عمره او یا حج، هلکه د حج او د عمرې خو یو قسم احرام دی که نه، چې چا رامنې کړې بغیر د قربانۍ نه، د عمرې د احرام نه هم ځان نه شي ایستی او د حج نه هم نه شي ځان ایستی. ما شان الحج والعمره، نه د شان او حال د حج او د عمرې الا واحده، مگر یو دی، یو شی دی. نو وی اشهدکم، زه تاسو گواه کوم، انی قد اوجبت حجا، چې ما په ځان واجب که حج، نو حج علی واجبیږي چې حرام یو کې ما عمرتی سره د عمرې. نو دا قارن شو، خو قارن استاد به بیا په ورځ د دغه نه دی د اختر، دی به بیا څه کوي؟ اول کار به دا کوي چې جمراقبه به ولي، داسې ده که نه، بیا به څه وکړي؟ قرباني به وکړي، بیا به څه وکړي؟ سر به وخوري، بیا به څه وکړي؟ طواف زیارت به وکړي. نو اوس د قربانۍ ضرورت و، هغه وخت کې په مکه مکرمه کې د قربانو څه انتظام نو، نو ده په لاره کې ځان سره واغوښتې. ښه، و عهد، او ده روانې کړې د خپل ځان سره هدیا قربانۍ، د حرم کومې قربانۍ چې وي که نه هغې ته هدی وایي، هلکه د حرم قربانۍ چې ده د ځان سره روانه کړه، نو دا قرباني د چرته اغوښتې وه؟ د سره خو په میقات کې نه وه که نه. نو تاسو چې دغه نه راځئ، د دغه نه راروان شئ د میقات نه، نو په دې نوې لاره چې تاسو راځئ که نه، دا نوې لار چې کوم ده، شارې هجرت چې ورته وایي، که تاسو د دې ځای نه چې ځای نو چې مدینه منوره رانږدې شي، نو هلته وړې وړې غونډۍ وي، دا سرک په منځ کې تللی دی، چې دا غونډۍ کله شروع کیږي نو دلته بورډ لګولی دی وادی قدیت. نو دغه قدیت ته چې راغې، نو دلته قربانۍ دغه قربانۍ ځان له واغېشته. اشترغاهو، عبدالله صاحب دا قربانۍ واغېشته په کوم ځای کې؟ بې قدیت، په قدیت مقام کې. یوه قربانی واغشته، ولم یزد علی ذلک، په دې باندې نور څه زیاتی ونه کوم، دقه یو قربانی وه. خدی بیا لاړو، الله ده ته موقع ورکړه، بیا یې افعال د عمرې وکړو، افعال د حج وکړو. فلم ینحر، نو ده قربانی حلاله نکړه. ولم یحل، او نه عبدالله صاحب حلال شو، من شیئن د یو شینه، حرم منه، چې د کوم شینه دی حرام شوی او منع شوی و د احرام د وجې. ولم یحلق، او نه د سر کل که. ولم یقصر، او نه قصر وکړه، ځکه قارن استاز نه دی، چې لاړ شي نو چې افعال د عمرې وکړي دی به ځان نه حلالوي، قرباني به نه کوي، بیا به عرفات وکړي، بیا به مزدلفه وکړي، بیا به جمره ولي، د هغې نه پس به بیا دغه وکړي، نه څه ورته وایي، قرباني به وکړي، بیا به سر وخوري. حتی تر دې پورې کان یوم النهر، چې شوه ورځ د اختر، نو چې د اختر وشوه او د جمره وویشته، نو فنهره، نه قرباني څه کړه، هغې حلاله کړه، او وحلق او بي وپسې سره هغه اخرو وراء د سيدي كان ان قد قضى طواف الحج والعمره او بل ده خیالو دی لیدلا چې ان قضا طواف الحج چې د پورا که طواف د حج والعمره او د عمره به طوافه هغه خپل طواف باندې الاول چې اولو هغه چې اول ځل راغی اول ځل نو ده خو یو طواف وکړو نو سته به ورته وی چې حضرت تا یو طواف څنګه وکړو اول ځل هلته خو د یو طرف ته عمره وه د هغې طواف و بل طرف ته د طواف قدوم و د حج طواف و نو وایي د ده دا دغه ورایه وه چې نه د قارن دپاره چې د یو طواف وکړو قارن استاز نو دی د عمرې هم شو او دی د حج هم شو ښه څنګه دی وقال ابن عمر او بیا عبد الله بن عمر وی چې كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام دقه سي کار کړی دی چا رسول الله چې دا موږ ماله ته څنګه عمل وکړو باب الطواف على الوضوء على وضوء الک چې طواف کو نو په طواف کې اودس چې دی دا ضرور دی که دا ضرور نه دی بلکل په طواف کې اودس ضرور دی ځکه رسول الله وایي طواف د بیت الله دا داسې دی لکه مونز او مونز چې دی هغې کې دغه دی اودس ضرور دی نو په طواف کې هم ضرور دی هلکه په طواف کې اودس ضرور دی طهارت پکې ضرور دی دا طهارت څه حیثیت لري طواف کې دا نور امامان وایي شرطن دا شرط دی لکه په مانځه کې طهارت شرط دی اودس شرط دی که بې اودسه دې مونځ وکړه نه دی شوی نو داسې که دې طواف وکړو بغیر د اودس نه دی وکړه نو طواف نه دی شوی زمونږ حضرت امام صاحب کوم تحقیق چې دی نو هغه دا دی چې نه طواف کې اودس شرط نه دی دا واجب دی واجب که چا طواف وکړو او بغیر د اودس نه وکړو نو په ماما باندې بیا هغه راځي جنایت او که جرمانه پی رازی نور طواف او شو اما بهتر داره چه دوباره بیاو کی خدس احمد بن عیسی کال خدس امن وحبین کال احمد یعمل بن حیل سیان محمد بن عیسی اللہ کنا خوبون رسی کنا دیرو بود دی بستی بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرحمن دا سورة چه شروع کو دا دی نوم دی سورة رحمن مخ کی